Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Podczas realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, przypominał o tym szef rządu podczas szczytu klimatycznego w Glasgow. Policjanci ostrzegają przed wzmożonym ruchem na drogach. W Warszawie kończy się powoli 47. kwesta powązkowska. Dobra praca, tania energia i czyste środowisko. O tych trzech punktach mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z głowami państw i szefów rządów na szczycie klimatycznym COP26. Szef polskiego rządu podkreślał, że podczas realizacji celów klimatycznych należy pamiętać o sytuacji poszczególnych państw, które startują z innego punktu i mają różne miksy energetyczne. W Glasgow delegacje z niemal 200 państw przez prawie 2 tygodnie będą negocjowały działania konieczne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i złagodzenia zmian klimatu. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie sprawiedliwej transformacji w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Nie wszyscy zaczynają z tego samego miejsca. Transformacja nie może odbyć się kosztem ludzi, zaznaczył. Aby Polska mogła w porównywalny sposób jak inne kraje partycypować w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych, musimy być także zasilani w odpowiednie środki. Mówił dziennikarzom po wystąpieniu szef polskiego rządu. Wyraził nadzieję, że tu, w Glasgow, zostanie dokończony pakiet przyjęty na COP24 w Katowicach. Tak zwane Katowice Rulebook, czyli podręcznik katowicki, który wyznaczał pewnego rodzaju zasady, kryteria, jak dojść do założeń wytyczonych w tak zwanym porozumieniu paryskim. Celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury do maksymalnego i jednocześnie w miarę bezpiecznego poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Z Glasgow Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O ostrożną jazdę apelują policjanci i przestrzegają, że teraz spodziewają się największego ruchu na drogach. Od piątku do jutra funkcjonariusze w ramach akcji Znicz czuwają nad bezpieczeństwem podczas Wszystkich Świętych. Na drogach jest więcej patroli, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do kierujących apelujemy o ostrożną, cierpliwą jazdę, o czytanie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów i służby porządkowe. Apelujemy również do pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu po drodze, o stosowanie elementów odblaskowych także w obszarze zabudowanym. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikacje na telefony albo odbiorniki DAB+. Powoli kończy się 47. kwesta powązkowska, której celem jest ratowanie starych, zabytkowych nagrobków na cmentarzu powązkowskim. Tradycyjnie zbiórka jest prowadzona od 30 października do 1 listopada, czyli Dnia Wszystkich Świętych. Na co tym razem pójdą środki, to pytanie do naszego reportera Dawida Grygorcewicza, który jest na Powązkach. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami chce dokończyć m.in. renowację nagrobków wzdłuż alei od bramy Świętej Honoraty do katakumb. To miejsce często odwiedzane przez turystów, bo znajdujące się prawie na samym początku Powązek. Poza tym, jak mówił mi przed rozpoczęciem kwesty Marcin Święcicki, prezes wspomnianego komitetu, jego członkowie chcą naprawić grób 5 poległych. Jest on związany z manifestacjami, jakie miały miejsce w lutym 1861 roku w Warszawie. W czasie demonstracji carscy żołdacy zabili 5 demonstrantów. Odbył się pogrzeb, który stał się wielką, narodową manifestacją. Nawet władze wycofały w tym czasie wojsko i policję z miasta. Taki był nastrój w mieście. I co prawda nie pozwoliły wtedy postawić tam pomnika na tej mogile 5 poległych. Ten pomnik pojawił się dopiero w XX wieku, na początku XX wieku. I chcemy ten pomnik odnowić. Powązki to jedna z nekropolii narodowych. Z tego powodu przychodzą tu co roku nie tylko rodziny zmarłych, ale też osoby, które chcą zapalić znicz na grobie znanych Polaków. Jesteśmy pierwszy raz na Powązkach. Po prostu zwiedzamy, patrzymy, gdzie te sławne osoby zostały pochowane. Bo to jest taki dzień zadumy. Trzeba się pochylić, zastanowić, przypomnieć te sławne postacie. Ja tutaj przywoziłem młodzież, dzieci swego czasu na wycieczki. Kwesta stacjonarna na Powązkach skończy się około godziny 21, ale jeśli ktoś chciałby wesprzeć i wspomóc renowację zabytkowych nagrobków, może to zrobić także za pomocą strony internetowej zbiórki pod adresem zrzutka.pl/kwesta. Tu także po godzinie 21. a relacjonował Dawid Grygorcewicz. Polacy na Łotwie pamiętają o miejscach związanych z Polską. W Ładgali na polskich grobach zapłonęły znicze. Jednym z najważniejszych symboli polskości w Ładgali, gdzie zapłonęły znicze, jest krzyż na Słobódce w Dyneburgu. Upamiętnia on polskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o niepodległość Łotwy w latach 1919-1920. Cmentarz zlikwidowali komuniści po II wojnie światowej. Piasek z tego cmentarza wykorzystano do budowy dróg dookoła Dyneburga. Wykopano gigantyczny rów. Postanowiono wykorzystać ten rów jako wysypisko śmieci. Opowiada prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz. Hołd oddano też w kwaterze wojskowej 1. Dywizji Piechoty Legionów w pobliskich Ławkiesach. Miejsca pamięci odwiedzają też polscy dyplomaci pracujący na Łotwie. Znicze zapłonęły m.in. na cmentarzu braterskim w Rydze. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym wschodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum, wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach będzie od 8-9 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy album zespołu Omen. O3. Już w sprzedaży. Gitarowe riffy, rockowe brzmienia i nastrojowe melodie. Cześć, tu Tomasz Siwak z zespołu Omen. Zapraszam do naszego muzycznego świata. Omen O3. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 6,5 minuty po 20. Nie wiem, gdzie Państwa dzisiaj zostaje, czy w domu, czy gdzieś poza domem z wizytą u rodziny. No w każdym razie miło, że Państwo tam są. Zapraszam na 3 wymiary gitary. Kiedy spotyka się taki piękny głos i taki wspaniały gitarzysta, musi z tego być coś bardzo dobrego. A jeśli jeszcze sięgają po repertuar Boba Dylana, no to takiego szarego człowieka jak ja to po prostu zachwyca. Ona nazywa się Candice Night, on Richie Blackmore i razem stworzyli formację Blackmore's Night. Rapidly fading, and the first one now will later be last.

spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Tadeusz Woźniak. Kiedy miałem wielką przyjemność tu w programie trzecim rozmawiać z panem Tadeuszem, zapytałem go w pewnym momencie, czy nie jest już trochę znudzony tym utworem i tym, że radio odtwarza ten utwór tak często. Powiedział, że nie, że ciągle sprawia mu wielką przyjemność. To tak jak nam i w związku z tym dziś wieczorem postanowiłem sięgnąć po zegarmistrza. O ile sobie dobrze przypominam i o ile pamięć mnie nie myli, to zawsze 1 listopada w programie trzecim Polskiego Radia pojawiał się zespół Kansas z utworem Dust in the Wind. W związku z tym, że zawsze pojawia się ten utwór, a ja mam spokojne sumienie, bo często go Państwu prezentuję nie przy okazji 1 listopada, postanowiłem sięgnąć dziś po inny utwór z płyty. Mam nadzieję, że także Państwu przypadnie do gustu. Jest zatytułowany Hold On, Kansas. Of your life taught you to be innocence dying in so many ways. Things that you dream of are lost, lost in the haze. When you programie trzecim Polskiego Radia posłuchaliśmy wspólnie zespołu Kansas i utworu Hold On. Piosenki zapisane w naszych życiorysach. Tak, akurat zapisałem się szczególnie, kiedy widziałem Kansas w warszawskiej progresji. Świetny koncert i świetne wykonanie tego właśnie utworu. Cóż jeszcze miałem powiedzieć? Aha, no miałem nas przedstawić. Michał Jakubik realizuje dziś audycję, Marek Pawlukiewicz pracuje przy komputerach, Piotr Baron przy mikrofonie i bardzo Państwu dziękuję za obszerną korespondencję. Cieszę się, że Państwo znaleźli dziś wieczorem w tym szczególnym dniu i w szczególnym czasie czas na Trójkę. Dziękuję bardzo. Teraz będzie utwór wyjątkowy. W ogóle przygotowałem tych utworów tyle, że mógłbym tu siedzieć z Państwem do rana, bo wszystko mi się z czymś kojarzy. Ten utwór, który przed nami teraz, zawsze mi się będzie kojarzył ze słońcem, z powązkami i z pożegnaniem Grzegorza Miecugowa. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los inny mi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon, pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Perfekt. W programie trzecim na gitarze grał Dariusz Kozakiewicz, śpiewał Grzegorz Markowski, Niepokonani. Wspomnieliśmy Grzegorza, wielkiego nieobecnego, teraz będzie wielki i obecny muzyk, J.J. Cale. Crisis the Cry, to był J.J. Cale. Zaraz obok piosenki J.J. Cale'a ułożyła mi się 7-minutowa piosenka i to chyba Państwa nie dziwi, Erica Claptona. Downtown bar. and I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river. Wymiar gitary Eric Clapton, River of Tears. Piosenka, która w programie trzecim Polskiego Radia zawsze będzie należała do muzyki ciszy. Nie wiem, czy pan Stefan z Mielca dotrwał do tego momentu programu, ale jeśli tak, to teraz właśnie Tommy Castro. What was I thinking? Who have I become? Things I swore I'd never do. everyone, but that's not who I am. I'm not that kind of man. I wanna go back home if they'll have me. I wanna see my girl if she'll see me. Been so long, maybe I was wrong. I wanna go back home. Oh yeah. Got a ring in my pocket and a question on my mind. Wonder if she'd take me back. Will I get there in time to put it on her hand? Be her loving man. I wanna go back home if they'll have me. I wanna see my girl if she'll see me. Been so long, and maybe I was wrong. Wanna go back home. I wanna go back still. And she might take me back. Oh, how I hope she will. And I know, I know, I know, I know I will never leave her. I will never leave her. No, I will never leave her. If I could just get there. Jestem uspokojony, pan Stefan napisał do programu trzeciego i wspólnie z programem trzecim wysłuchał utworu I Want to Go Back Home z nowej płyty, to był Tommy Castro. Teraz mam polski utwór, z którego zapowiedzią mam niejaki problem, dlatego że jest to niezwykle emocjonalny utwór, napisany i wymyślony przez zespół Cree dla dziewczynki chorej onkologicznie. Ja miałem przyjemność wielką poznać tę młodą damę na festiwalu Rock na plaży w Tychach, kiedyś dawno temu. Niestety okazało się, że los był tak okrutny, że dziewczyna odeszła od nas, ale miała tak wielkie muzyczne serce, że jestem pewien, że jest w bluesowym niebie. Zespół Cree. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz w deszczu łez. Wagi dość masz na pewno,

się, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakał, kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Bart Sosnowski, bo ja go tutaj w programie trzecim nigdy nie zapomnę. Zacząłem dziś spotkanie z Państwem w programie Trzy Wymiary Gitary od duetu niezwykłego Candice Night, Richie Blackmore. Teraz będzie coś, co jest trochę podobne, ale jednak inne, już prawie na zakończenie dzisiejszych poniedziałkowych gitarowych rozważań. Tym razem będzie aktorka, która ma na imię Carrie, on ma na imię Brian, a zatem Carrie i Brian śpiewają tak. Brian gra na gitarze. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart. Now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me. Because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my heart and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me. Because you don't know what it means to me. By the way, when I grow older, I will be there. memory back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life. Bramey i Carrie Alice. Kiedyś wpadli na taki pomysł, aby rozświetlić scenę setkami świec i jeszcze zaproponować koncert, a jeszcze na dodatek ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby to wszystko zarejestrować i wydać na płycie, i stąd mogliśmy sobie posłuchać Love of My Life. Carrie Alice, Bramey. Chciałem Państwu podziękować bardzo serdecznie za obecność dziś, za listy, które dopłynęły do Trzech Wymiarów Gitary i do programu trzeciego w ogóle. Nam było bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że Państwu także. Dobrego, spokojnego wieczoru życzą Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Zostało mi 15 płyt, w związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, wykorzystam je w środowej tonacji trójki. Za dziś dziękujemy. Do usłyszenia. Walk on part in the wall for a leave.